را ژوندر شما او بیا در پس مرشا سهر شم او بیگا در پس مرشا شما او خی تو یوی پزڑ کدن کی مگر زبا پو خندا در پس مرشا پسلا مرگا را ژوندای می کلاچ بیا در پس منشم ارمانی در پس خیم جانانا یو ورځ دی نیم خوا در پس منشم اخر اختاب جوړ زود زړه سرا شهیدی چې سبا در پس مرشم ما بسم تا د خپل مخ کې تاب کار کړه امیر اغلم چې مولا در پس مرشم ما بسم تا د خپل مخ کې تاب کار کړه امیر د افغانستان اسلامی امارت د اتل قومندان شهید مولا سیف الرحمن منصور د پنځلسم کلین په ویاړ له تیار شوي البوم د شاهي کور پلوشې له البوم څخه